Я напэўна менш разумею вас. Тені, якія спяць, я напэўна больш ненавіжу свой голас. Калі маўчыць, я баюся сноў, і мне сніцца зноў, што дрэвы замест людзей. Там, дзе ты, там, дзе я, там, дзе мы. Ты з маіх вачэй рвецца дождж, бы салёны нож, ты з маіх рук льецца кроў. На чорны дол, калі не спяваць, значыць прамаўчаць. Гром і снег каласіцца сноў, карагод кожны час, кожны год. Там, дзе мы, там, дзе ты, там, дзе мы. За акном ноч, у вачах страх, за новы шлях у вагонах месца хапае тым, для каго Бог. Што дым чорны чалавек замінае мне расказаць табе караню зямлі, нехта на крыжы для чаго, скажы. Там, дзе я, там, дзе я, там, дзе ты, там, дзе ты, там, дзе мы.